Teraz akumulatory w promocyjnej cenie od 299 zł. Dowiedz się więcej u swojego dealera Nissana. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Młodzi lekarze w Warszawie kontynuują protest głodowy. Nie udało się dojść do porozumienia podczas rozmów z ministrem zdrowia. Dziś przesłuchanie i decyzja o ewentualnym areszcie. Policjanci zatrzymali prawdopodobnego sprawcę brutalnego zabicia młodej studentki 19 lat temu. W rocznicę tragedii u wybrzeży Lampedusy w polskich kościołach odprawiane są msze w intencji uchodźców. Kilkudziesięciu młodych lekarzy nie kończy protestu głodowego, który od poniedziałku trwa w dziecięcym szpitalu klinicznym w Warszawie. Jak mówią, wieczorne rozmowy z ministrem zdrowia nie dały nadziei na rozwiązanie problemów. Jesteśmy smutni, rozżaleni. Spotkanie nie przyniosło żadnych nowych propozycji ze strony Ministerstwa Zdrowia. Usłyszeliśmy, że nasz główny postulat, czyli wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6,8 PKB w 3 lata, jest nierealny i że na sfinansowanie tego postulatu nie będzie pieniędzy. Mówił wiceprzewodniczący porozumienia rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Łukasz Jankowski. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł tłumaczy, że wydatki na służbę zdrowia rosną, ale w najbliższych latach nie można oczekiwać tak dużego dofinansowania, jakiego oczekują młodzi lekarze. Polski system służby zdrowia w roku 2017 ma finansowanie o około 8 miliardów wyższe niż w poprzednim roku. W przyszłym roku na pewno będzie to kolejnych co najmniej 5 miliardów złotych więcej. Jeśli chodzi o odsetek względem produktu krajowego brutto, to on jest również w tym roku rekordowy. Prawdopodobnie 4,73. To jest sytuacja absolutnie niespotykana w przeszłości. Według ministra młodzi lekarze początkowo oczekiwali wynagrodzeń powyżej 10 tysięcy złotych miesięcznie. Teraz chcą 6-8 tysięcy. Konstanty Radziwiłł mówi, że są to oczekiwania nie do spełnienia. Rezydenci dopytywani przez dziennikarzy nie chcieli sprecyzować, jakie dokładnie są ich oczekiwania finansowe, ale przyznali, że początkowo chcieli dwukrotności średniej krajowej. Teraz, jak podkreślają, są gotowi do ustępstw. Dzięki pracy policyjnego archiwum X, a także pomocy ekspertów z FBI zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o dokonanie wyjątkowo brutalnej zbrodni. Chodzi o wydarzenia sprzed 19 lat. 23-letnia wówczas studentka z Krakowa była torturowana, potem została zamordowana. Prawdopodobny sprawca, dziś 52-latek, stanie przed prokuratorem. Po przesłuchaniu ma zapaść decyzję o ewentualnym areszcie. Robert J., nazywany dziwakiem z Kazimierza, był na celowniku policjantów z krakowskiego archiwum X już od jakiegoś czasu. Mężczyzna znany jest w okolicy z tego, że w młodości znęcał się nad zwierzętami. W policyjnych aktach można znaleźć informacje o tym, że w przeszłości nękał kobiety, a w ramach obowiązkowej służby wojskowej pracował w jednym z krakowskich szpitali, gdzie pomagał w prosektorium. I to właśnie tam miał nauczyć się profesjonalnego cięcia ludzkiej skóry. Kasię poznał prawdopodobnie w jednym z młodzieżowych klubów. Zakochała się w Robercie i weszła w bliższą znajomość, która okazała się pułapką. Do brutalnego morderstwa oraz ściągnięcia skóry najprawdopodobniej doszło w jednym z domków na obrzeżach Krakowa. Robert pojawiał się w aktach sprawy niemal od samego początku. Jednak dopiero teraz, jak się wydaje, znaleziono na tyle mocne dowody, aby w końcu postawić mu zarzut morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grzegorz Krzywak, Radio Kraków. Mijają 4 lata od tragedii u wybrzeży Lampedusy, kiedy w wodach Morza Śródziemnego zginęło prawie 360 uchodźców. Wieczorem w stołecznej archikatedrze metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz odprawił mszę w intencji imigrantów. Towarzyszyli mu duchowni innych kościołów chrześcijańskich. Obecne były także m.in. osoby bezdomne. Agnieszka Nosowska, wspólnota Sant'Egidio. To jest też modlitwa o rozwiązanie przyczyn, które zmuszają ludzi do dramatycznych ucieczek ze swoich domów. Co najbardziej boli tych, którzy przeprawili się przed morze i mieszkają w tych ośrodkach, których Włosi bardzo troskliwie się nimi opiekują. Ale to, co ich boli najbardziej, to, że widzą w nich, niekiedy słyszą to w mediach, wrogów, niebezpiecznych ludzi dla cywilizacji europejskiej, a to nie jest prawda. Do niedzieli w całej Polsce trwa tydzień modlitwy za uchodźców. To odpowiedź na apel papieża Franciszka. Szef katalońskiego rządu chce rozmawiać z władzami Hiszpanii i szuka negocjatora. Carles Puigdemont mówił o tym na kilka dni przed nadzwyczajnym posiedzeniem parlamentu, na którym może zostać ogłoszona jednostronnie niepodległość regionu. Relacja Ewy Wysockiej. Polityk powiedział, że otwiera drzwi do rozmów. A kiedy moment demanda mediacja? Ten moment wymaga mediacji. W ciągu ostatnich godzin otrzymaliśmy wiele propozycji od pragnących pośredniczyć i otrzymamy więcej. Wszyscy oni dobrze wiedzą o mojej gotowości do rozpoczęcia procesu negocjacji. Wiadomo, że wśród gotowych do pośredniczenia w negocjacjach są adwokaci, baskijscy politycy, a także duchowni, arcybiskupi Madrytu i Barcelony. Szanse na rozmowy są jednak małe. Premier Mariano Rajoy powiedział, że nie usiądzie do stołu z osobami, które nie przestrzegają konstytucji i dążą do podziału Hiszpanii. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki Wiadomości. W skrócie 7.30. Sponsorem audycji jest Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Michał Gąsiorowski. To już dziś może się okazać, że mniej więcej przed 23 będziemy się cieszyć z awansu do Mistrzostw Świata. Polska zagra dziś w przedostatnim meczu eliminacyjnym na wyjeździe z Armenią. Przede wszystkim musi dziś wygrać, a to naszym piłkarzom w wyrywaniu jeszcze się nigdy nie udało. Może dzisiaj. Ma w tym pomóc powrót generała środka pola, czyli Grzegorza Krychowiaka. Trafił do nowego klubu i wraca do kadry. Jestem gotowy. Ostatni miesiąc grałem systematycznie, fizycznie jestem przygotowany. Nawet mimo tej krótkiej przerwy uważam, to nie będzie miała żadnego wpływu na moją grę i postawę. Krychowiak wraca do gry, Jakub Błaszczykowski wraca myślami do pierwszego meczu z Armenią w Warszawie. Wówczas na Stadionie Narodowym Polacy wydarli zwycięstwo w 95. minucie. Było i będzie ciężko. Wszystkie punkty, które zdobyli u siebie, my mieliśmy swoje również problemy grając z nimi. Wiemy, na co ich stać, że naprawdę potrafią bardzo dobrze grać w piłkę. Polacy muszą po prostu wyjść na boisko i udowodnić, że są drużyną lepszą. A potem już w przestworzach, w samolocie, będą mogli czekać na pozytywne wieści z Podgoricy. Remis Czarnogóry z Danią, mile widziany. Rywań, Adam Malecki. Początek spotkania Armenia-Polska, przypominam, o 18:00. Później musimy jeszcze czekać na zakończenie meczu Czarnogóry z Danią. Oni z kolei zaczną swoje spotkanie o 20:45, no i mieć po cichu nadzieję, że padnie tam remis. W Europie awans zapewniła sobie już Belgia, a mogą dołączyć do niej Niemcy, jeśli przynajmniej zremisują z Irlandią Północną. A propos Niemców, jest sensacja w Bayernie Monachium. Tymczasowym trenerem do końca sezonu zostanie 72-letni Jupp Heynckes, poinformował Bild. Z Bayernem pożegnał się w 2013 roku. To było niezłe pożegnanie, no tak, zdobyli Mistrzostwo Kraju, Puchar Niemiec i jeszcze wygrali Ligę Mistrzów. Zastąpił Juppa Heynckesa Pep Guardiola. No i właśnie. I od tego momentu już tak kolorowo nie było. Agnieszka Radwańska przegrywa i niestety spada w rankingu. W tenisowym turnieju w Pekinie Polka niespodziewanie uległa w trzech setach Darii Kasatkinie i odpadła w 1/8 finału. To z kolei oznacza, że nie obroni tytułu wywalczonego przed rokiem, straci sporo punktów. No i właśnie, spadnie w rankingu i to według wstępnych obliczeń aż na 17 miejsce. I na koniec o decyzji, której właściwie można się było spodziewać. Bokserski mistrz świata w wadze ciężkiej Tyson Fury kończy z boksem po zwycięstwie nad Władimirem Kliczką. Przechodził załamanie nerwowe, depresję i w ringu od tamtej pory się nie pojawił. Oznajmił właśnie, że nie zamierza już odnawiać swojej licencji bokserskiej, a to oznacza, że kończy swoją dziwną i zaskakującą karierę. Ja się jeszcze nie wycofuję. Sport ponownie po 8:00, chyba że chciałeś coś dodać jeszcze. Nie, zapraszamy pana, będzie nam kolosalnie przyjemnie. Sponsorem audycji był Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Napływa chłodne powietrze polarno-morskie. Dziś pochmurno i deszczowo, najmocniej popada na północy i północnym zachodzie. Temperatura od 10 stopni w Suwałkach, 11 w Łodzi, Olsztynie, Bydgoszczy, Lublinie i Białymstoku, 12 w Warszawie, Częstochowie, Trójmieście i Poznaniu, do 13 w Szczecinie, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 50 korzystnych rat. Na przykład laptop HP z procesorem Intel Celeron za 1399 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. Więcej okazji w nowej gazetce i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i się zaczęło. Wspomnienia, opowieści. Bardzo Państwa zapraszamy do opowiadania o Bieszczadach. Chciałem tylko przypomnieć, że obie formy językowe są prawidłowe. Bieszczad i Bieszczadów, tylko ta druga anachroniczna. Czuwaj. Czuwaj, będziemy korzystali z obu. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho, ho! A to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. Sprawdź tysiące produktów wyprzedaży w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ostatnie sztuki! Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy.

Pytania z kosmosu. Którego serdecznie witamy. Dzień dobry. Ja państwa też serdecznie witam. Kłaniamy się panu. Moim zdaniem my za często siebie witamy serdecznie, a za rzadko witamy państwa. Proszę bardzo, to jest ten moment. Chciałem państwa bardzo serdecznie przywitać. Przywitał państwa bardzo serdecznie dr Tomasz Rożek. Czy pan dr Tomasz, pytanie jest takie, mógłby wytłumaczyć, jak się mierzy odległości w kosmosie? I skąd wiemy, że odległość 1000 lat świetlnych to jest akurat właśnie tyle? To jest dosyć złożony problem. Dlatego, że my tak bardzo często, chyba, tak mi się wydaje, przynajmniej mówię o sobie, zapominamy, że kosmos to jest naprawdę kosmos. Znaczy, to jest zupełnie inna rzeczywistość. My patrzymy, no nie wiem, stąd powiedzmy do najbliższego drzewa jest kilkadziesiąt metrów i to jest łatwe do zmierzenia. A jak to zmierzyć w kosmosie? Mhm. Sposobów jest kilka. Najprostszy sposób to jest zobaczyć obiekt, jeden obiekt, z dwóch różnych stron, to znaczy pod dwoma różnymi kątami. Na przykład, nie wiem, jeżeli ten obiekt nie jest obiektem dalekim, ja mówię teraz o rzeczach, które znajdują się na naszym niebie. Jeżeli to nie jest daleko, to można na przykład poczekać pół roku po to, żeby Ziemia przesmyrknęła się na drugą stronę swojej orbity i wtedy widzimy obiekt na tle innych gwiazd. Możemy, i to ta metoda nazywa się paralaksą, znając odległość tych skrajnych położeń obserwatora, znając kąty, to można dosyć łatwo naprawdę, to już jest kwestia tylko rozwiązania trójkąta, czego się dzieci uczą w szkole podstawowej, można obliczyć tą odległość. To jest do wykonania i to jest metoda, bym powiedział, jeżeli chodzi o założenie, dosyć prosta. Wadą tej metody ogromną jest to, że z niej możemy skorzystać tylko i wyłącznie do obiektów bardzo bliskich. Do planet, do księżyca, być może nawet do gwiazd, ale do tych naprawdę bardzo bliziutko. Ona wymaga oczywiście ogromnej precyzji, natomiast co do samej zasady, ona jest prosta. Nie, na pewno. Jeżeli mówimy, pan je znowu chce wybić. Jeżeli natomiast mówimy o rzeczach, o obiektach, które znajdują się bardzo daleko, to ta metoda się nie nadaje do tego i wtedy mówimy, że wykorzystujemy metodę świecy standardowej. Tak się to nazywa. Polega ona na tym, że poszukuje się w kosmosie obiektów, których tak zwana absolutna jasność jest znana. Czyli wiemy, jak one świecą. Po czym obserwujemy, jak je widzimy na Ziemi. Z tej różnicy możemy wyliczyć, jaka jest odległość. I to jest, wydaje mi się, dosyć łatwe do zrozumienia. Jeżeli bierzemy latarkę z konkretną żarówką i wiemy, z jaką mocą ta żarówka świeci, to w ciemnym pokoju, czy w ciemnym lesie, nad jakimś ciemnym pustkowiu, jesteśmy w stanie, obserwując tylko i wyłącznie tą lampkę, jesteśmy w stanie obliczyć jej odległość, ponieważ do nas, czym ona jest dalej, tym mniej światła do nas trafia. Dociera. Jeżeli wiemy, co się znajduje tam, jeżeli wiemy, z jaką mocą ta lampka świeci tam i rejestrujemy, ile dochodzi tu, to jesteśmy w stanie z tej różnicy wyliczyć, jaka jest ta odległość. No i kluczem oczywiście jest znalezienie w kosmosie takich obiektów, co do których jasności nie mamy żadnych wątpliwości. I tutaj takimi obiektami są na przykład gwiazdy pulsujące, pulsary. Znajdujemy je, też niektóre supernowe, znajdujemy je i wtedy mając taki obiekt, mierząc jego jasność tu na Ziemi i wiedząc, jaka ta jasność być powinna, jesteśmy w stanie obliczyć odległość na przykład całej galaktyki, w której ten obiekt się znajduje. To proste. Moim zdaniem, co do idei, tak. Zdecydowanie. Co do idei, tak. Co do realizacji, to sprawa. Chyba sobie wieczorem sprawdzę, co jest, zmierza odległość, wie pan? Ale proszę bardzo. Jak nie będzie chmur. Jakąś gwiazdę pan musi mieć. Tak sobie pomyślałem, jak pan o tych gwiazdach i taki tytuł padł. Jak one świecą? To jest taki dobry telewizyjny show, prawda? Jak one świecą? Jak one świecą? Wie pan, z gwiazdami trzeba uważać. Wiem. Bo ja panu powiem, mówimy o fizyce cały czas i o kosmosie. Aha. Czym większa gwiazda, tym krócej świeci. Doktor Tomasz Rożek, bardzo dziękujemy. I z tym większym przytupem kończy swój żywot. Zapraszamy ponownie następną razą. Dziękuję. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Set up the door to where yesterday. Me and my friend keeping the night aflame. And as we're walking in the clear lamp light, two guys come up and take him out of sight. For I know what's what, they eat him hard, he doubles up, they take his money and they run, and all I can do is watch them go. His hands around his nose, his blood is on his foes. What doesn't kill ya? What doesn't hurt? Sometimes you feel you're up against the world. What doesn't kill ya? What doesn't break? His life, it seems, can bring you to your knees. You try, you bleed, then finally you breathe. She was a dream that kept me up at night. I couldn't face the world without her eyes. I never knew it till she disappeared. My life will be a bunch of souvenirs. Oh, I know what's wanted. It's a heart. She doubles up, she packs her bag, and then she runs. And all I can do is watch her go. I've lost all I own. What doesn't kill ya? What doesn't hurt? Sometimes you feel you're up against the world. What doesn't kill ya? What doesn't break? This life, it seems, can bring you to your knees. You try, you breathe, then finally you breathe. Mała niespodzianka, bo teraz doktor jeszcze został, ponieważ postanowił zostać. Dzień dobry, panie doktorze. No bo to jest tak miło. I ten fotel jest taki, nie wiem, czy pan, czy on skrzypi? Oczywiście, to, że tak. Wszystkie fotele skrzypią, dlatego się nie ruszamy. Aha. Mhm. Mógłby pan kiedyś odpowiedzieć na pytanie, dlaczego fotele skrzypią? Moim zdaniem one mają taką jakby duszę w sobie. Mhm. Dlatego niektóre po prostu mają coś w sobie, a inne tak średnio. Chciałem tylko powiedzieć, że w wczorajszej audycji popołudniowej, kiedy pan tłumaczył te nagrody Nobla, słuchacz powiedział, że najlepiej naukowcy by się przyczynili, gdyby, zwłaszcza ci w dziedzinie medycyny, zajęli się fochem. Są takie nagrody, one się nazywają IG Noble, antynoble. I pan znowu komplikuje sprawę. Nie, nie, i to jest naprawdę super i o tym to można by kiedyś zrobić, bo była nagrodzona pani, która badała wydzieliny z nosa wieloryba, czy z tego otworu, którym on wyrzuca, i musiała skonstruować specjalne urządzenie, takiego drona, który nadlatywał nad wieloryba i mu to tam, nie wiem, pobierał? Już. Nie wnikajmy, jak to się działo. Ważne jest to, że o tym wczoraj rozmawialiśmy, że naukowcy się nudzą. I z tego się biorą odkrycia między innymi teorii strun. Bywa. Ale pan redaktor został, bo będą sprawy naukowe, a redaktor jest tatą. Proszę bardzo. Wszystkich panowie, policzyłeś? Nie wiem, jakieś rozmnożenie tatów. Projekt Tata. Jak wieloryb cały czas w wodzie siedzi, to nic dziwnego, że ma katar. Mówi się, że dzieci mają wrodzoną i taką szczerą ciekawość świata, więc nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, pan to na pewno, to już widzę po oczach, ale warto tę ciekawość wzmacniać póki czas, póki nie zaniknie potem u niektórych. Zresztą mamy tydzień noblowski, a któremu tatusiowi nie marzy się, by jego syn czy córka za lat kilkadziesiąt został takim laureatem wyróżnionym, albo przynajmniej naukowcem, który naprawia ten nasz niedoskonały świat. No i zamiast marzyć... Też na emeryturę łatwiej później, nie? Jak dziecko dostanie Nobla. Ja sam bym chciał dostać. Zajęć warsztatów naukowych jest wokoło dużo, więc zamiast marzyć, trzeba działać. My z moim synem zajrzeliśmy tam, gdzie prowadzący wiedzą, jak wzbudzić u najmłodszych pasję do nauki. Do nauki, a nie do uczenia się. Przez zabawę, przez ćwiczenia, które angażują zarówno ruchowo, jak i umysłowo. I dzięki temu można powiedzieć, że nawet jeśli to dziecko wróci i nie będzie pamiętało, powiedzmy, jakiejś struktury anatomicznej nazwy, to będzie miało w sobie tę taką ekscytację dla wiedzy, dla nauki i samo sprawdzi. Między innymi dzisiaj rozkładamy polisacharydy, czyli cukry złożone. Rozkładamy je po to, żeby pokazać, że posiłki właśnie złożone z cukrów złożonych dłużej się rozkładają w naszym układzie pokarmowym, dzięki czemu dają nam więcej energii przez dłuższy czas i dlatego właśnie na przykład na śniadanie powinniśmy raczej spożywać produkty bogate w polisacharydy, a nie w monosacharydy. Dlatego lepiej zjeść kanapkę z szynką, z sałatą niż na przykład 3 łyżki Nutelli. Opowiada Michał Janiszewski z warszawskiego Bajlabu. Gastroenterologia, to nawet dorosłym czasami ta nazwa trudno przechodzi przez usta, co dopiero dowiedzieć się, co to jest. Trudna dziedzina, więc nic nie odbyłoby się tutaj, gdyby nie modele specjalne narządów, na szczęście modele plastikowe. To nie jest taki zwykły model, bo to jest Stefan. Stefan jest z nami już od 5 lat i mimo, że jest przekrojony na pół, żeby lepiej były widoczne jego narządy, to można powiedzieć, że uczy już naprawdę kilka pokoleń dzieciaków tutaj w Bajlabie. Ale to nie wszystko. Mam także modele jelita grubego, żołądka, czyli takie rzeczy, których zazwyczaj na całe szczęście nie musimy oglądać na co dzień, a tutaj mamy je wyjęte, pokazane w skali 1:1, także można dokładnie zobaczyć, jak ten nasz żołądek wygląda. Ale też bywają podczas takich zajęć cięższe tematy, także dla prowadzących trudne momenty, a przykład właśnie na przykład podczas warsztatów onkologicznych. Warsztaty onkologiczne, które, że tak powiem, mówią o profilaktyce przeciwnowotworowej, które mówią dzieciom, jak można żyć, żeby była mniejsza szansa na wystąpienie nowotworów w przyszłości. Pamiętam taką sytuację, że jedno dziecko, kiedy właśnie przedstawiałem temat na swoim stanowisku, powiedziało do mnie, tak trochę ni stąd, ni zowąd, mój dziadek umarł na raka płuc. I to jest trudna sytuacja naprawdę dla moderatora, bo z jednej strony wydaje nam się, że no powinniśmy jakoś tutaj to dziecko wesprzeć, tak jesteśmy w grupie, zawsze tutaj ta grupa jest 5-osobowa, z drugiej strony no ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć takiego, żeby nawiązać do tego, co się przed chwilą mówiło, więc byłem trochę taki skonsternowany, no oczywiście powiedziałem, że no jest mi przykro, że tak czasami się zdarza i w tym momencie to dziecko, biorąc jakiś model do ręki, patrząc na niego już z takim mniejszym zainteresowaniem, mówi, a nic nie szkodzi, mam drugiego dziadka. No, zadanie trudne, ale zajęcia prowadzą młodzi ludzie, także studenci medycyny, a wśród uczestników dojrzałem kilku z pewnością naukowców przyszłych i z pewnością już z dużą wiedzą. Rodzice też się nie nudzą, można sobie trochę wiedzy odświeżyć, jest też wirtualna rzeczywistość, ale to tylko przykład. Proszę szukać takich miejsc, zwłaszcza, że teraz dni deszczowe, a to zazwyczaj pod dachem gdzieś laboratoria. To wszystko już jest coraz bardziej dostępne dla rodziców z dziećmi. Warto. Projekt Tata 3 na Facebooku, proszę także tam zaglądać. Pan redaktor to chyba by na takie zajęcia poszedł. Tak, dziękuję bardzo. Krystian Hanke, dr Tomasz Rożek, Ciekawy Świata, jeden i drugi Ciekawy Świata, a teraz coś zupełnie innej pary galosz. Beata Kiśniewicz czyta odklejki. Oglądając program naukowy w telewizji. Tata, o drukarkach 3D mówią. Drukarki 3D wchodzą do powszechnego użytku. Ich cena spada z dnia na dzień. Tosiek. O, to jak będą kosztować 1 zł, to sobie kupimy. 227 trójek. Przypominam numer telefonu w sprawie Bieszczad, w których dziś jesteśmy o poranku. O, Beata Miśniewicz machamy. Dzień dobry, Beata. Pani Emilia napisała, może jestem egoistką, ale proszę o naszych Bieszczadach mówić szeptem. Obawiam się, że wszyscy zaraz tam ruszą, a tam jest tak pięknie, kiedy nie ma wszystkich. Byłem w Bieszczadach 3 lata temu na agroturystyce. Mieliśmy takie wypady na Połoniny, Tarnice. Piękny czas, rzeczywiście bez internetu, bez pośpiechu. No, cudowne spędzenie czasu. Także bardzo polecam. Bieszczady to naprawdę piękne nasze góry. Zdecydowanie. Będziemy o nich opowiadali przez cały dzień, bo dziś jesteśmy właśnie tam. Po 7:40 połączymy się z Łukaszem Karustą. A, dzień dobry. Byłem kilkukrotnie w Bieszczadach. Odpoczywałem w takiej pięknej miejscowości Łobozek. Piękna, przepiękna z dwóch powodów. Krajobrazy, ludzie bardzo życzliwi, wszystko to, co powiedzieliście Państwo. No i po raz drugi piękna, bo nie ma zasięgu telefonów komórkowych. Człowiek odpoczywa i teraz już rozumiem, co w dzieciństwie mówił mój ojciec. Jak nie dajesz rady, wyjedź w Bieszczady. I to jest to, czego doznałem i wspominam znakomicie. To hasło pojawia się bardzo często w Państwa listach, no ale przypominam także o naszej zabawie. 73533 to numer SMS-owy, a próbujemy stworzyć jakieś nowe przysłowie z Bieszczadami w tle. Jest zestaw do wygrania. Do 9:00 czekamy na Państwa propozycje, a rozwiązanie w audycji popołudniowej. Autopromocja. Czy Państwo wiedzą, że... Dziecko trzeba przytulać, żeby było dzielne, umiało sobie same podciągnąć spodnie. Jak mama jest w pracy, a tata już blisko dojeżdża, to wtedy jest bliskość. Dzieci wiedzą lepiej. Dziś o 10:15. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem programu jest producent leku Pyralgina. Pyralgina, lek na ból i gorączkę. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szaro, puro, mokro, ponuro. Jak łatwiej dostrzec uroki jesieni? Zajrzyj do serwisu Toyoty i wymień wycieraczki. Już od 81 zł. Zleć wykonanie sprawdzianu bezpieczeństwa za jedyne 49 zł i wymień klocki hamulcowe już od 249. Odwiedź serwis dobrych cen Toyoty i miej jesień pod kontrolą. Szczegóły u dealerów. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7.30 minęła, czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Komisja weryfikacyjna zbada reprywatyzację kolejnych warszawskich nieruchomości. Tym razem chodzi o trzy działki na placu Defilad. To dawne adresy przy Złotej, Zielnej i Chmielnej. Rozprawa rozpocznie się o 10.00. Przed komisję wezwany jest m.in. były wiceprezydent stolicy Jarosław Jóźwiek. Na 18.00 zaplanowano natomiast rozprawę odwoławczą w sprawie Chmielnej 70. Tymczasem Naczelny Sąd Administracyjny zajmie się dziś wnioskami prezydent Warszawy o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy nią a komisją weryfikacyjną. Cztery pisma dotyczą decyzji o cofnięciu zwrotu nieruchomości. Rozpatrzy je trzyosobowy skład sędziowski, mówi sędzia Sylwester Marciniak z NSA. Po pierwsze, może postanowieniem wskazać, który organ jest właściwy do rozpoznania sprawy. Po drugie, jeżeli uzna, że nie ma sporu, to odrzuci bądź oddali względów merytorycznych, a wreszcie może umorzyć postępowanie, jeżeli uzna, że ta sprawa już jest bezprzedmiotowa, dlatego że jeden z organów już wydał decyzję. Prezydent Warszawy skierowała do Naczelnego Sądu Administracyjnego 7 wniosków. Lekarze rezydenci dalej będą prowadzić rozpoczęty w poniedziałek protest głodowy. Bez porozumienia zakończyły się wieczorem rozmowy z ministrem zdrowia, choć obie strony zapewniają, że są gotowe do dalszych negocjacji. Konstanty Radziwiłł mówi, że rozumie stanowisko młodych lekarzy. Podkreśla, że nakłady na służbę zdrowia rosną. W tym roku mają wynieść 5% PKB. Protestujący chcą wzrostu finansowania do poziomu 6,8 w ciągu 3 lat. Domagają się też podwyżek pensji do 2 średnich krajowych. Ameryka jest pogrążona w żałobie, mówi w Las Vegas Donald Trump. Amerykański prezydent odwiedził w szpitalu osoby, które zostały ranne w niedzielnej masakrze. Podczas koncertu muzyki country 64-letni napastnik zabił 58 osób, a około 500 ranił. Donald Trump powtórzył, że sprawca strzelaniny był chorym człowiekiem. Prezydent Stanów Zjednoczonych pochwalił lekarzy i ratowników, podziękował też policji za odwagę. Pełny serwis Trójki o 8, a teraz czas na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Zaczynamy od Stanów Zjednoczonych. Środa na Wall Street przyniosła po raz kolejny w ostatnich dniach nowe historyczne rekordy głównych indeksów. Standard & Poor's zanotował 7. z rzędu wzrostową sesję, co jest najdłuższą taką serią od maja. Uwagę inwestorów przyciągały dane makro z gospodarki amerykańskiej. Dow Jones wzrósł na zamknięciu o 0,09% do 22.661 punktów i 64 setnych. Standard & Poor's zyskał 12% do 2000, wzrósł 537 punktów i 74 setnych, a Nasdaq wzrósł o 0,04% i wyniósł 6534 punkty i 63 setne. Do liderów wzrostów w Stanach należały w środę spółki użyteczności publicznej oraz nieruchomości. Do najlepiej zachowujących się sektorów zaliczały się również firmy ochrony zdrowia. A w Europie najwięcej zyskał wczoraj indeks DAX w Niemczech, 0,53%. Bez zmian pozostał indeks Szwajcarii, a na minusie są po wczorajszej sesji indeksy w Hiszpanii. Tam był spory spadek, bo aż 2,88%. Na minusie kończyła środowe notowania giełda w Austrii, Francji, Norwegii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Wczorajsza sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na minusie. Indeks największych spółek WIG20 na koniec stracił 1,3%, MWIG40 0,87%, a główny WIG także na minusie. Tu spadki wynoszą 0,9%. W gronie największych spółek ze wzrostami wyróżniły się wczoraj na warszawskiej giełdzie akcje Alior Banku i Lotosu, mówi analityk giełdowy Marcin Kiepas. kurs Alior Banku mocno poszybował w górę po tym, jak spółka opublikowała strategię rozwoju na lata 2017-2020. Kurs Lotosu kontynuował wzrosty, a jego akcje są najdroższe w historii, co jest wciąż pokłosiem opublikowanej w tym tygodniu informacji o rosnącej marży rafineryjnej. Ponadto na szerokim rynku zwraca uwagę mocny wzrost spółki Griffin Premium. To była reakcja na ogłoszenie wezwania na jej akcję z ceną 5,50. Po ostatnich bardzo mocnych spadkach, czy wręcz załamaniu, mocno też odbiły akcje Maxcoma, czyli producenta akcesoriów komputerowych. Złoto teraz kosztuje 1278 dolarów i 24 centy. Ropa Brent kosztuje 55 dolarów i 82 centy. Frank szwajcarski teraz jest po 3 zł 74 grosze, euro po 4 zł 29 groszy, dolar po 3 zł 65 groszy. Funt brytyjski kosztuje 4 zł i 83 grosze. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Dziś deszczowo, najwięcej opadów na północy i północnym zachodzie, wiatr umiarkowany i dość silny, wieczorem silny, bardzo silny i porywisty. Proszę się przygotować. Temperatura od 10 stopni w Suwałkach, 11 w Łodzi, Elblągu, Grudziądzu, Zamościu i Kielcach, 12 w Warszawie, Piotrkowie, Słupsku, Zielonej Górze i Cisnej, do 13 w Szczecinie, Wałbrzychu, Bielsku-Białej, Tarnowie i Przemyślu. Pani Agnieszka informuje, że w niedzielę właśnie jedzie w Bieszczady do Wetliny. Przede mną tydzień wędrówek po bieszczadzkich połoninach. Czekam na to co roku, przez cały rok. No i teraz pytanie do Łukasza, który jest na miejscu, czy pada na razie i czy te spacery takie deszczowe raczej? Nie pada w tej chwili i w prognozach na dzisiaj dopiero może lekko kropić późniejszym popołudniem. Jutro przez cały dzień za to deszcz, a dzisiaj dopiero późniejszym popołudniem i ewentualnie w nocy. W tej chwili na termometrze mamy tutaj 13,5 stopnia, czyli więcej niż w prognozie pogody, bo prognoza na dziś dla Poleńczyka i dla Soliny mówi o 12 stopniach, faktycznie, tak jak mówiłeś, podobnie jak w Cisnej, a mamy 13,5. Dobrze, notuję 13,5. Nie kąpiemy się w jeziorze. No to pamiętasz. Temperatura wody 18 stopni. Czyli kusi. W tej chwili plaże są już niestrzeżone, kąpieliska niestrzeżone, tylko przez lipiec i sierpień tutaj WOPR strzeże, ratownicy są przy tych kąpieliskach, więc w tej chwili się raczej nie kąpiemy. Nawet taka tabliczka jest, zakaz kąpieli, ale to mogą Państwo zobaczyć na profilu facebookowym. Ranek w Trójce, polecamy. Łukasz Karusta, dziękuję. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oto wąż była gdzie bądź to chatynka. W niej szczęśliwiła miłośna rodzinka. I była dzień po dzień nie pora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom. A gdy roztwierał bajubajów księgę, wszystkie czytały tatki na potęgę. Kotko córce, trąk truszce, pies piesynku, much muszynku, pompuch pompolinkom, świn świninkom. Wszystko to było szczęśliwą rodzinką. A wiecie dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały. Co dzień czytały. Co dzień czytały. Cała Polska czyta dzieciom. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho, ho! O, a to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. Sprawdź tysiące produktów w wyprzedaży w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga, ostatnie sztuki. Szanowni słuchacze, jesteście zadowoleni z tego, jak pracują wasze pieniądze? Nie? Pora to zmienić. Darmowe konto lokacyjne w Alior Banku to świetny sposób na oszczędzanie. Oprocentowanie wynosi aż 2,5% nawet do 100 tysięcy złotych. I to bez konieczności otwierania konta osobistego. Aż 2,5%. Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Promocyjne oprocentowanie 2,5% w skali roku dotyczy nowych środków i obowiązuje przez 4 miesiące. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. BP dodaje gazu. Zatankuj minimum 20 litrów autogazu i odbierz dużą, pyszną kawę w Wild Bean Cafe za jedyne 2 złote. Jedź ostrożnie. Promocja trwa do 15 października. BP. Kierujemy się tobą. Bitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Bitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Bitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Przygotuj się do zimy na czas. Korzystając z autoryzowanego serwisu Nissana, otrzymujesz bezterminowy Nissan Assistance oraz bezpłatny samochód zastępczy. Skorzystaj z wyjątkowej oferty. Zyskaj do 20% zniżki na nasze usługi i oryginalne części. Teraz akumulatory w promocyjnej cenie od 299 zł. Dowiedz się więcej u swojego dealera Nissana. Nissan. Innovation that excites. 100 lat, 100 lat, niech włącza niskie ceny nam. 100 lat, 100 lat, niech włącza niskie ceny nam. Jeszcze raz, jeszcze mega okazje na 15 urodziny Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali 4K Ultra HD taniej o 800 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Szczegóły w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 28. Czarny anioł polskiej piosenki. Ewa Demarczyk w opowieściach Zygmunta Koniecznego. Piotr Metz. Realia muzyczne lat 60. w kolejnym odcinku opowieści Zygmunta Koniecznego. Wówczas piosenki popularyzowało radio w wersji innej niż trafiała potem na płytę. Bardzo często było tak, że były nagrania radiowe, prawda? Tak. Najpierw jedna, dwie, trzy piosenki, one zdobywały popularność, gdzieś nam się tam w pamięć wpisywały. Dość często bywało tak, że wersja płytowa była inna, nie zawsze lepsza. No tak, bo to było jednak inne studio, inny operator dźwięku. Właśnie ten pan, który to nagrywał, to miał te swoje opory. I gdybyśmy w ten czas trafili na bardziej takiego, powiedziałbym, otwartego, znaczy w sumie rozrywkowego tego pana, który byłby miał tak troszkę inny głos, ale wszystkim szerszy głos, nie taki zawężony jak ten pan, to by na pewno ta płyta była lepsza w sumie, bo to inne rzeczy też porobił błędy. No i ale tutaj w radiu mieliśmy kilka lepszych nagrań, bo to też inny dyrygent, i na orkiestra, także to są jakby były dwie rzeczy różne. I bardziej u siebie, można powiedzieć. No może tak, może tak. Także to było trochę inne, ale to dla mnie to w tej chwili już nie odgrywa takiej roli, ponieważ pamiętamy to z płyty, z radia. Czasem leci tenże chyba Tomaszów, czy coś takiego innego, nagrane radiowe, bardzo niedobre, bo to sam, też tam się coś tam podziało. Ja chciałem nawet telefonować do radia i zgłaszać, żeby nie puszczali tego nagrania, ale to jakoś tak to minął czas, to było tak dawno, że już to... Jaki śmieszny jesteś pod oknem, gdy zapada chłodny zmierzch, a nad miastem chmury ogromne i za chwilę pewnie będzie padał deszcz. Lepiej skryj się, daj mnie zasnąć, po co masz na deszczu stać? Przynieś sobie z domu parasol, przynieś sobie z domu płaszcz. Na kwadrans przed dziewiątą podchodzi zmierzch pod okno, ze zmierzchem ty przychodzisz też. I widzę cię co chwilę, pożytku z ciebie tyle, że mnie przeraża byle deszcz. Kiedy czasem drogę twą przetnę, w inną stronę zwracasz twarz, kupujesz w kiosku gazetę, choć w kieszeni drugą taką samą masz. Nieraz chciałam wcześniej odpocząć, przemęczona trudnym dniem, lecz za oknem ciągle był nocą twój zabawny długi dzień. Więc dróg poznaj stąd, aby dojść do mych ust. Świat, cały świat chce ci zamknąć na klucz. Więc idź, uśmiech swój zostaw u mnie jak ślad. Mijasz noc, lekkomyślny jak wiatr. Na kwadrans przed dziewiątą podchodzi zmierzch pod okno, ze zmierzchem ty przychodzisz też. I widzę cię co chwilę, pożytku z ciebie tyle, że mnie przeraża byle deszcz. Jaki śmieszny jesteś pod oknem, gdy zapada chłodny zmierzch, a nad miastem chmury ogromne i za chwilę pewnie będzie padał deszcz. deszcz. Po co włóczysz się tu jak widmo? Ty z księżyca chyba spadł. Ale wiem, na polu jest zimno, a ty masz we włosach wiatr. Więc dróg poznaj stąd, aby dojść do mych ust. Bo świat, cały świat chce ci zamknąć na klucz. Więc idź, uśmiech swój zostaw u mnie jak ślad. Jest noc, mijasz noc, lekkomyślny jak wiatr. La, la, la, la, la, la. No tak się przypadkowo składa, że bardzo, ale to bardzo spokojne nagrania przed połączeniem z Bieszczadami, no ale to tak się właśnie ułożyło. Ewa Demarczyk, Piotr Metz, dziękujemy, zapraszamy w poniedziałek, a my już ruszamy w drogę. Na program zaprasza sponsor Brubeck, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Brubeck, your bodyguard. Trójka wraca do korzeni. A jesteśmy na plaży nad samym Zalewem Solińskim, tuż przy stanowisku ratowników w Opru. To miejsce, w którym mogą nas Państwo znaleźć i mówiliśmy o tym z Łukaszem, że to jest bardzo spokojne miejsce. Prawie nikogo nie ma, czy może ktoś się pojawił? Tak, to jest wciąż bardzo spokojne miejsce. Przed chwilą jeden z odpoczywających tutaj w Polańczyku przybiegł na plażę, zrobił kilka pompek i pobiegł dalej. A poza tym spokój, cisza. Taki zuch. Miałem nadzieję, że się wykąpię, ale nie, dobrze, same pompki. A byłeś w górach już? Byłem w górach już, pospacerowałem trochę. Poniedziałek tutaj był przepiękny, świeciło słońce jak chyba w całej Polsce i tak się złożyło, że pojechałem, zaparkowałem i wszedłem na Połoninę Wetlińską. Taki krótki spacer. Ale bardzo ładny, właśnie pogoda bardzo sprzyjała. Czasami zatrzymywałem się też tutaj, jak podróżowałem po Bieszczadach i wchodziłem na jakieś wzgórza, na jakieś właśnie trochę połoniny, które są gdzieś poniżej, tak żeby sobie trochę pospacerować i popatrzeć z góry na te góry. Z góry na góry, no właśnie, no jeszcze z Połonin na góry, może tak. No i chodząc po tych górach, oprócz tego spokoju, oprócz tego piękna, które można tutaj podziwiać, można też spotykać ludzi, niesamowitych ludzi. W Bieszczadach różne historie się tutaj splotły. Ludzie sprowadzali się w latach 50., 60., 70. albo nawet później. Ja wiele z takich osób spotkałem, rozmawiałem. Było też trochę takich osób, które postanowiły wszystko, co miały w mieście, rzucić i przyjechać tutaj w Bieszczady. Tacy ludzie też tutaj są i żyją. Niektórzy wytrzymali, niektórzy uciekli z powrotem do miasta. Spotkałem tutaj między innymi pana Krzysztofa Brosa. Pan Krzysztof urodził się we Lwowie, przez lata mieszkał na Śląsku, a od 81 roku mieszkał już tutaj, dokładnie w Teleśnicy Sannej, nad brzegiem Zalewu Solińskiego. Bardzo trudno dotrzeć tam drogą, dlatego dzięki pomocy woprowców, ratowników tutaj z Polańczyka do pana Krzysztofa popłynąłem motorówką. Dzień dobry. Cześć. Ale ma pan tu pięknie? No właśnie. Hamak z widokiem na Solinę. To myślę, że ja mam tutaj czas na hamak. Ja do domu wróciłem przedwczoraj wieczorem. A gdzie pan był, jak pana nie było? Na urlopie. Dokąd się jedzie z takiego miejsca na urlop? Bieszczady. Kawa, herbata. A do pana tu drogą też można dojechać, czy tylko wodą? Do pana, to znaczy od średnio 4 lata, ma 22, czyli 18 lat temu w ogóle niczym nie można było, no konno na piechotę. Ja przyszedłem tutaj, to nie było drogi, nie było prądu, nie było nic, było źródło, nic. Żeby się sprawdzić. Przyszedł się pan sprawdzić. Tak, i miałem taką też chętną panią do takich wypadów, ale 9 lat wytrzymała. Z panem czy w tym miejscu? Ona twierdzi, że ze mną, a ja twierdzę, że w tym miejscu. Tu jest po prostu trudno. Dla kobiety jest tutaj bardzo trudno. No dla wszystkich domyślam się, jest wie pan, a czy ja tu wychowałem dwoje dzieci? Jak to się stało, że pan się tutaj znalazł? Ja przeszedłem z ETOM, Zakład Technicznego Odbioru Materiałów. Potem poszedłem do FSM-u, a z FSM-u przeszedłem do Huty Katowice, do transportu Huty Katowice, a potem miałem serdecznie dość przemysłu, wielkiej budowy. No miałem dość, no poszukaliśmy tego miejsca. Przeprowadził się pan z Katowic w Bieszczady, zupełnie dwa różne światy, takie dwa bieguny. Jak ktoś chce coś zmienić w życiu, to przecież nie pójdzie kawałeczek, nie o jeden krok. Ja chciałem po prostu przejść w zupełnie co innego. Nie żałował pan nigdy? Nigdy. Byłem wściekły, ale nigdy nie żałowałem. Czemu byłbym wściekły? A czemu tutaj było ciężko? Pan tę ziemię tutaj kupił, dostał? Nie, pana, ja tutaj siedziałem bardzo długo, bo odmówiono mi sprzedaży. Siedziałem bardzo długo, proszę pana, na Krzywym Ryju. Przy czym to się później bardzo ładnie uregulowało. Wszystko od zera. Źródło tylko tu było, proszę pana, wody. To zresztą funkcjonuje do dzisiaj, tylko tam jest elektryczna pompa, prąd jest ze słońca, tu jest nad nami 1600 litrów zapasu wieża ciśnień i to tak wszystko chodzi. I w takich warunkach wychował pan dzieci? 8 lat dowoziłem do szkoły, znaczy do autobusu. O 6:30, żeśmy stąd wychodzili, na dół do motorówki, przesiadka na gazika, tego zresztą co tu stoi, i do autobusu. Jak miała się urodzić Ula, poród przyspieszył się względem umówionego śmigłowca o parę dni. Ja Ulę przyjąłem tutaj na świat. To była sobota ostatkowa, Jawor, że tak powiem, balował. Ja łączności z nimi nie miałem. No tak. Ja mam do Czarnej 10 kilometrów, a od Polany do Żukowa jest 12. Jak pan 10 razy 12 przemnoży, to za mną jest 120 kilometrów na wschód kwadratowych totalnego odludzia. W środku jest jeden tylko domek myśliwski eksploatowany przez nadleśnictwo od czasu do czasu. Zna pan, jaki dowcip może rzucić, by to wszystko i przyjechać w Bieszczady? A co mają robić ci, co w Bieszczadach żyją, proszę pana? A nie ma pan czasem tak, że sobie pan myśli, a może by tak rzucić to wszystko i wyjechać do miasta? Nie, nie, tego nie, bo ja się w mieście nie potrafię znaleźć, proszę pana. Ja tu jestem u siebie. Ja tu jestem u siebie. Stąd się fajnie obserwuje cywilizację. Stąd się fajnie obserwuje. No na pewno stąd się bardzo dobrze obserwuje cywilizację, ma się wiele różnych spostrzeżeń. Pan Krzysztof wytrwał, no ale tak jak mówiłem, są tacy, którzy jednak pomyśleli, że a może by rzucić to wszystko i wyjechać do miasta, bo tu naprawdę łatwo nie jest, zwłaszcza zimą i łatwo nie było, zwłaszcza kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. No ale ci, którzy przetrwali, nie żałują. Szczerze powiem, że tu przecieraliśmy z kolegą oczy, słuchając tego, co mówił ten pan. Łukasz Karusta jest nad jeziorem, nad Zalewem Solińskim. Będziemy oczywiście przez cały dzień tam zaglądali, będziemy odwiedzali, ale czekamy na państwa propozycje, bo mamy też zabawę 73533. Próbujemy ułożyć jakieś nowe przysłowie związane z Bieszczadami w tle. Bardzo proszę, do 9 jest czas, a w audycji popołudniowej zabawę rozwiążemy. Na program zaprosił sponsor Brubeck. Producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Brubeck, your bodyguard. Jeszcze przed 9 Bieszczady się wybierzemy, tak więc proszę się nie oddalać. A teraz o muzyce będzie. Muzyczny rozkład jazdy. I Marcin Pośpiech. Dzień dobry, Mariusz Owczarek. Pewnie państwu już wszystko na ten temat dokładnie opowiedział, więc ja pozwolę sobie tylko w telegraficznym skrócie przypomnieć, a nuż ktoś przegapił. No właśnie, Bruce Springsteen przygotowuje nową płytę. Magazynowi Variety zdradził trochę szczegółów na jej temat i tu możemy, jak przy rozwiązywaniu zadania z treścią z matematyki w szkole podstawowej, nie wiem, czy pamiętasz, na jednej stronie kartki w kratkę dane, na drugiej stronie szukane. Najpierw co wiemy, płyta jest już gotowa, nie wiadomo jednak, jaki będzie jej tytuł, ani kiedy faktycznie ukaże się na rynku. Artysta stwierdził tajemniczo, że tu cytat, płyta jeszcze czeka na swój moment i jak dodał, dobra muzyka nie przemija. Wiadomo też, że nowa muzyka Bossa ma być inspirowana południowo-kalifornijskim popem lat 70. Czekamy więc na płytę. Na razie wiadomo, że Bruce Springsteen jest bardzo zajęty. Od ubiegłego tygodnia artysta występuje na Broadwayu, ale bilety są ciężkie do dostania, właściwie wyprzedane. Codziennie od wtorku do soboty gra koncerty w teatrze imienia Waltera Kera, mieszcząca 975 krzesł sala. Jak przyznaje sam Rockman, jest najmniejszym miejscem, w jakim grał od 40 lat. To Bruce Springsteen, a teraz będzie też na pianinie. Tak. Składamy serdeczne życzenia. Mariusz Owczarek ma dziś urodziny. Wszystkiego najlepszego, Mariuszu. To teraz będzie piękne pianino. I głos, i myślę, że nie będzie problemów z rozwiązaniem zagadki, kto to? Jak na złość, nie chcę śpiewać. W mojej wersji śpiewał. O, jest. To oczywiście frontman The Smashing Pumpkins Billy Corgan, który w przyszłym tygodniu opublikuje swój nowy solowy album zatytułowany Ogilala. Zaraz po tym ruszy w trasę po Stanach, a fani w Europie płytę już słyszeli na specjalnym koncercie artysty w Berlinie. To jego fragment. Artysta zaczął występ od wykonania premierowego utworu Zoe, inspirowanego twórczością Davida Bowiego, który pod koniec lat 70. w Berlinie mieszkał i tworzył. Poza piosenkami z nowej płyty pojawiły się oczywiście klasyki z repertuaru The Smashing Pumpkins, takie jak Disarm czy Tonight Tonight i jedna cudza piosenka Wish You Were Here Pink Floyd, a cały koncert do obejrzenia na YouTube. To teraz będzie informacja filmowo-muzyczna. Na kinowe ekrany trafia dziś superprodukcja Blade Runner 2049 z Ryanem Goslingiem, Harrisonem Fordem i liderem grupy 30 Seconds to Mars, Jaredem Leto, rola głównych. Towarzyszy jej ścieżka dźwiękowa, którą także dziś można kupić, a było z nią sporo zamieszania. Początkowo miał ją skomponować Islandczyk Johan Johansson, który z reżyserem filmu Denisem Villeneuve'em już wcześniej pracował. Ostatecznie drogi panów się rozeszły, a muzykę do Blade Runnera skomponował Hans Zimmer. Skąd ta zmiana? Jak stwierdził Villeneuve, potrzebował czegoś bliższego soundtrackowi Vangelisa z filmu Łowca Androidów z 1982 roku. Niestety w wywiadzie nie padło pytanie, czy o skomponowanie muzyki podobnej do muzyki Vangelisa nie można było poprosić Vangelisa. A jak nie wiadomo, o co chodzi, to pewnie wiadomo, o co chodzi, czyli o pieniądze. Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy. Muzykę słyszeliśmy przez chwilę, a teraz jeszcze przez chwilę Elo. Za 4,5 minuty ósma. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Aż do 50 korzystnych rat. Na przykład kupując smartfon Lenovo K6 za 599 zł. Oszczędzasz 80 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. Więcej okazji w nowej gazetce i na MediaMarkt.pl. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Poznaj historię człowieka, który kupił samochód podczas wyprzedaży 2017 w Hyundai'u i zyskał nawet do 27 tysięcy złotych. Gama nowoczesnych modeli Hyundai z 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów czeka również na ciebie. Pospiesz się. Promocja dostępna dla wybranych wersji i modeli Hyundai do wyczerpania zapasów. Sprawdź wyprzedaż 2017 i warunki gwarancji na Hyundai.pl. Hyundai. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć.